أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم. سورة العلق شبغم نمبر آيات. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. دي آيات مبارك كي دا أبو جهل دا گستاخي ذكر كيغي. خبر خو خاص د ده په حق کې نازل شوې ده خو حکم عام دی. نو په عامو انسانانو کې یو کمزوری ده او هغه کمزوری دا ده چې کله یو انسان د نورو خلکو ځان محتاج ګڼي نو دې پسې د لار باندې روان وي. دې سم وي چې ځان محتاج ګڼي نو ډېر په ادبي. او چې کله د ده دا ګمان راغی چې زه د چا محتاج نه یم زما چاته ساجت دی دې ځان بې نیاز او بې پروا وګڼي نو د ده په دې نفس کې سرکشي را پیدا شي ظلم پکې را پیدا شي. عموما مالدار خلق صاحب اقتدار خلق گنو بچو والا خلق دڈیرو نوکرانو نیک دی خلق کی دا سرکشی اکثر خکا رکھے گی. وی ما سر مال دیر دے ما سر افراد دیر دی لخکر را سر دے نو دغه حال د ابو جهل و چې دی په مکه مکرمه کې په خوشحاله عیش پرستو خلکو کې و. د ده قام قبیله د ده نور خپلوانو عامو خلکو د ده عزت کو د ده خبرې منله. نو دوی وایي چې زه خو چاته محتاج نه یم او دا ټول خلک ما ته محتاج دي. نو دې په دې خپل لیونتوب کې راغلی دی او د سید الانبیاء او اشرف المخلوقات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې گستاخی کړی را. د پیغمبر علیه السلام په شان کې چې څوک گستاخی کوي دنیا کې هم خدای سزا ورکوي آخرت کې هم سزا ورکوي. ابو جهل ځان لوی ګڼلې دی ځان یې محتاج نه دی ګڼلې. نو د ده په حق کې دا آیات نازل شو. کلا هرگز داسې نه ده پکار لویو سرکشي نه ده پکار حق دا خبره ان الانسان ليطغى جب شک انسان ليطغى سرکشی کی ارآه استغنا چکل دے زان مستغنی اگنی زان دا خلقنا بے پروا او غیر محتاج اگنی بے نیاز اگنی زان محتاج نگنی ان الى ربک الرجعا بے شک استا پروردگار طرف تا الرجعا واپس کی دلنی رجوع کولی اللہ تا رجوع کی گی با دا مرگ نا پس تمام مخلوق اللہ تا و مخامخ کی گی او دا نیک یا دا بد عمل حساب کتاب بکی گی نو دا وقت کے بعد دا سرکش انجام بخپل استرگو دے اوینی او ممکن دا چھ پدے آیات کے پدے جملہ کے لیو مغرور انسان دا غرور علاج ہم کی گی یہ انسان تزان ولی بے نیاز گنے تو ولی زان غیر محتاج گنے تو خود مختار نے پہ ہر وقت کے پہ ہر حالت کے خام خاطق پل رب تا محتاج یہ او کتوے چھ انسانانو تا محتاج نیم نو دیکھم غلطے گی انسانانو تا محتاج یہ وہ دے انسانانو تا ولی محتاج ہے وہ دا زکا چھ انسان بل انسان نوینی نو دا جن دیر گران دے انسان با پا معاشرے کی دا نور انسانانو سرا یوزے وقت دے رہی دے انسان تا مدنی و طبع وی لیتن میں زاج دارے چھ دا دے نور انسانانو سرا بدے خوشحالی او چھ چرت یواز انسانی و دا دنیا طول نعمتو نو موجودی خو بل انسان نینو دے و پا خفل جن تا نشی دے بل انسان تا محتاج دے او کا نور انسانان شتا خود دل کار نہ کئی نو یواز دا تو تمام ضروریات دے پخپل نشی پورا کولے کدے دے خپل خوراک تخیالو کی نو دا یو نوڑے چی انسان خوری نو دا دجوڑا کڑی دا دا نوڑے دے جوڑو لیشی پا دے کے زرگونا انسانان کار کئی پا دے کے حیوانات کار کئی محنت مشقت پک تیرے گی مدا پک تیرے گی عمر پک تیرے گی علی دا نوڑے جوڑے گی ادا اسمان تیار خورا پروتے نا نا بچا کرلی سمرہ زمیدارو پا دے کے کار کرے لے سونا مزدورانو پا کے کار کرے لے او بخور شوی لے یوی شوی دا تخمونا چولی شوی لی بیاد آغی علاج دا پارا سرے اچولی شوی لی تاروگان اچولی شوی لی فصل تیار شوی لی لکن انسانانو پا کے کار کرے لے دا ٹول ستا سا غلامان کو نہیں کتا لے کار کرے لے کدے ٹول انسانانو لتا تنخواہ ورکے نو بس تو مال شنیش ورکو لے دا یو انسان دا وس کار نہ لے دا تمام ضروریات دا تعالی اللہ پورا کئی اللہ پاک پخپل حکمت باندے دا ارچا پزڑکی یو خبر آچو لے دا زمیدار تے زمیدارے شوق پگڑ کے چولے کہ داغے شوق نو نو ماو تاغا مجبورو لیشو چلے غنمو کر منگ لے والا غنمو ڈوڑے پکاری دقل کار کا اوڑا کر مینا واغل خودے پگڑ کے دا زمیدارے شوق پر واچو دا چا پگڑ کے اللہ دا ترکانے شوق پر واچو دا چا پگڑ کے دا لوارے شوق پر واچو دا چا پگڑ کے دا گلکارے شوق پر واچو او چالے پگڑ کے دا مزدورے شوق ورواچو چاہتے دا تجارت شوق ورواچو مدہ یو نظام اللہ پاک پدے جوڑ کر چہ ہر بندہ تے پگڑ کے دا یو خاص کار شوق ورواچو لے دے نو نظام پہ اللہ روان کرے دے کدا نظام اللہ نہ روانو او تا سر دیر دولت تے پویو لوار تے راشا کارو کوئی نہیں مجھگار زما پیسو دا جت نشتا ما سرم پیسے اشتا نکم دا لوارے کار دلا چاڑا بڑی پکاری نے جوڑی دلا اتب سرجی پس کٹ کے میوے و پس کٹ کے غاخونه بل خراب شي پچکونه نه شي کولی نو ګور دې ده کتری لوار ته محتاج شلی ته جامع غواړي دې جامو کې زمیدار مالوچ کرلی دی هغه به پکې څومره محنت کړي بیا د هغې نه وروسته پکې نور محنت کش هغې به څونه کار کړي د هغې نه پس بیا تارونه او کپڑه جوړه شوې تیغ غوندې که دغې خلکو دا کار نه کړو نو اوس به څه دی کول عورت به ښکارو پټېدی به نه شو په څه به دې پټو نو هر انسان محتاج دی الله ته هم او بندیانو ته هم الله پاک محتاج کړی دی نو هر بنده په هر وخت کې هر چیز کې دی محتاج دی نو دې ځان مستغنی نه ګڼي کلا ان الانسان لیطغا دا سے پکار نہ دا بے شک انسان سرکشی کئی ار آہ استغنا کہ کل دے زان مستغنی اگنی زان بے پروا او بے نیاز اگنی ایلنا الا رب کر رجعا بے شک استا پروردگار طرف تا ار رجعا واپس کی دلی نوی صاحب کتاب بکی گی نقبل انجام نہ بخبر شی کہ سرکشی دی کول سا انجام شو ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى دے دینا تر اخر سورۃ پوری یہ واقعی طرف تے اشارہ دا پیغمبر علیہ السلام تے چھ اللہ پاک دا مانزو حکم ورکو نو پیغمبر علیہ السلام منس کول شروع کرن نو ابو جہل چھ پیغمبر علیہ السلام پا مانزو اولی دنو ترس پورے ویلو تمکی ورکا وی آئندہ کہ میں پمانز اولی دی نہ تو پسی جب پروتے ہو تو بڑے پسٹ والا علم خفا بدر رب اللہ پسٹ کرما نعوذ باللہ من ذالک نو دیر ترس پورے ویلو پسٹ بڑے خفے ایک دما نا اللہ وی چی ارائیت اللذی ینہا عبدن اذا صلی آیا تا کتلی نری اغی کستا ینہا چی منکول کئی عبدن یو بندلرا منکول کی سوک دے ابو جہل سوک منکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی چی کلدی منز کئی علم یعلم بے ان اللہ یرا آیا تی کورینا بے ان اللہ یرا چی اللہ گوری کہ تم نے کول کے نہ تا اللہ وینی نا ابو جہل پہ اشارہ رہا کہ ابو جہل تھا پوئے گی نا کہ اللہ لی دل کئی نہ کہ تو پیغمبر علیہ السلام دا منزل منے کے نہ تام وینی اور پیغمبر علیہ السلام پہ عبادت کی مشغول دن اغم وینی نہ غلب دا منزل ساور کی اور طالب دا منے کول سزا در کئی ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی آیا تا کتل ندی اغی کستا ینہا چی منکی عبدا یو بندا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی پکم وقت چی غمونز کی ارائیت انکان علی الہدا آیا تا کتل ندی یا خبر را کماتا انکان علی الہدا کچری وی دغا بندا پا ہدایت باندے پیغمبر علیہ السلام پہ ہدایت دے او امر بالتقوی یا امر دا تقوی دا پریزگارے کئی نو دا کار دا نیکے دے ارائیتا ان کذب و تولا خبر را کماتا آیا گورنت ان کذب و تولا کدا کافر بند تکذیب کئی حق تا دروغ وی و تولا او مخ اڑی نو دا دوارا یو تابدار دا اللہ او بل نافرمان دا اللہ علم یعلم بے ان اللہ یرا آیا دی پوی گنا بے ان اللہ یرا کہ بے شک اللہ پاک لیدل کئی دی پوی گنا چا اللہ گوری اللہ گوری نو ست گوری اچھا ستگوری اگر شیدل تا ذکر ندی دے نہ ذکر کولو کی عموم طرف تا اشارہ دا جدا یو بندہ منز کئی بزرگ دے او دا پل بدبخت من کول کئی تو دے دوارو تا اللہ گوری اور دا دوارو حشر اللہ تا معلوم دے نیک لبا اجر و ثواب ورکی بد لبا صدا ورکی کلا ہر کس دا سنہ دا پکار اے من کون کی تو استادا من کول تالا پکار ندی لئن لم ينتهي کچر دے منا نشو دنے کے دکار منا کولو ندے منا نشو لنصفعا بالناسیہ خام خابرا کاغو منگ دے دے ستوکی دا ویختونا دے ستوکی دا دے ویختونا اللہ ویرا کاغم بے لنصفعا بالناسیہ پسختے سر ویرا کاغو منگا دے ناسیہ ناسیہ دے ستوکی دا ویختو بچا د سټوکی ویخته چې ستا په لاس کې راغلی نو دغه انسان ستا په قابو کې راغی دی تا نه ځان نشي خلاصولی نو د ابو جهل د سټوکی ویخته د الله په قدرت کې وي دی د الله نه ځان خلاصولی نشي وی سورت رحمان چې کله نازل شو نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل کہ قریش و تبا ددی تلاوت سو کو کی دا قریش و دلوی لوی سرداران دی دی تبا دا تلاوت سو کی دی سورت الرحمن نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو پاسے دا ویزا بوکم یہ پیغمبر علیہ السلام اجازتو نکر ویدہ دکا چی دا عبداللہ ابن مسعود پا وجود باندی دا سے دیر کمو قدم مندریو تب ٹپو کمزوری ورکوٹی وجودی نو اتری دل پیغمبر علیہ السلام و فرمائل چی دا قریش و دی سرداران سبا دا صورت سوک بوری او اتری دل عبداللہ ابن مسعود پاسید بل سطبانہ سیدل ناخیر کی پیغمبر علیہ السلام اجازتو کچی زور شا نو دا قریش و دا الویل و سرداران دا کعبین چاپیر ناس تو نا عبداللہ ابن مسعود ورغی او تلاوت شروع کی سورت رحمان ہوئی یا ابو جہل را پاسے دو او پا مخی تدا سے سپیرا ہوئیستا چی دا دقوب اوش لے دو پا سپیرا غوگی اوش لے دو زخمی شو دیو پس را غستر گنے اوخ کی روانے جللے پیغمبر علیہ السلام تے ہو جلل یا ابو جہل پا مخ دا سے سپیرا را کچی غوگ میں زخمی شوئے لے وی جبرائیل علیہ السلام را گو خاندلے وی پیغمبر علیہ السلام وتے چ جبریل اولی خان دی جبریل علیہ السلام وی دیر زر دے چ تب پویشی چ زو ولی خان دم دغه وخی الو نوی وی پوی بشی چ زو ولی خان دم نہ چ کله د بدر میدان گرم شو او بیا دا جنگ قرار شو وی پیغمبر علیہ السلام وی چ دا ابو جہل حال برا لسوک روڑی دا پس حال کرے ہم دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاسے دوے زبا حال لوڑم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڑا دے پا قدس مندریو چی لوڑ سڑے با ناس تو دے بو سرود رے دنو اب تے پھوٹے لوڑ کارے دا گا ناس سڑے با تے لوڑ کارے دے بو مندریش کارے دا نو دا سر تورا وا نو دا سی اگیتے چولے وا اکا معشوم دا چی ٹوپک وار کیا غاڑی تیوا چی نو ٹوپک شپیلے و پسی پزمہ کراخ کیشی نو دا سی چی دی اگیتے دا تورا چی نو ناو پسی پزمہ کراخ کیش و دا کا تورا اگدا وا ادے وار کوٹے نو چی دی ابو جہل پسی میدان کیو گرزی دا نو دا سی پروتو زخمی حالت کے پروتو نا عبداللہ ابن مسعود ورغی او دا ابو جہل پسینہ دا پاسا سور شو پسینہ وطا کی ناستا نا ابو جہل داستر گیا سی پتشوی نوی غڑو لی وطی گدبا گٹا چوکڑا دغی وقت کم عبداللہ ابن مسعود کو خندہ کئی گدبا چپن کیا گٹا چوکڑا لی ویگت اللہ و دا اللہ رسول کرلا بیاو تی دیر گران زی ترا خطلی دید ترا خطل ساسان کار کنو یعنی زمان پسینہ ناس تی نو دیر گران زی ترا خطلی دید ترا خطل ساسان کار کنو اوچت زی ترا خطلی ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ اسلام چی دینو دے با پورتی او بل سو پا دے پورتا کی نا یعنی پتا چیز نا تو پتا اسلام غالب دے واقعی تو کفر اعلان دے او زی اسلام امزر بالبان دے نبیا ویسل راغلے ویسل دن پرے کومن وی خدا ما سر چی پریکینو دا نورو سردارانو غٹ غٹ سرینو بپراتی نظاما دا سر چی کٹکینو دا سی دی اگو سر کٹ کا اگیم و سر کٹ کا چی او پوٹی نورو که دی غٹ کاری که دار غٹ سردار سر دی ناغا پی خپلا تورا که خود عبداللہ ابن مسعود تورا دا سی پسا غندیو نکاری نکو ندا ابو جہل خپلا تورا پرتاوا اغیر آواغشتا و پاغیر که ندا سر کٹ کا چې دا سر یې راوچتو نو درونو عبدالله ابن مسعود داسې کمزور نو دا سر درونو راوچتولی نه شو نو دا غوږ یې ولوشله او پړې پکې واچو ځان پسې راخ کړ غوږ یې ولوشله او په هغې کښې پړې ورکړ او ځان پسې راخ کړ اوچتولی نه شو پیغمبر علیه السلام ته یې راوړ وي دقه وخت کښې جبرائیل علیه السلام را روخان دي نو بیا پیغمبر علیه السلام ته وایي چې پیغمبر علیه السلام بیا ورته څنګه خان دی وایي تا ته ما ویلي وو مخکې که نه چې زر دی چې ته به پوه شو چې زه ولې خان یم نن رالمه دا خندا وجې ته وایم چې عبدالله ابن مسعود نه ده پرق وویست نو ده له غوږ شلولی وو عبدالله ابن مسعود له غوږ شلولی وو نو یې د غوږ په بدل کښې وله غوږ وشلو پړې پکې ورته اچولې وي نو یې د غوږ بدل خو په غوږ برابر شو خو سر پکې زیاتي راغې نو دا سر نه راغ کښې شو هغه څټوکۍ چې د غرور د وجې به اوچت وو هر وخت بهیې پرې خوشبو لګوله هر وخت بهیې ګومنځه وو هغه د غرور سر اوس په ځمکه راغ کښې شو لنصفعن بالناسیه الله وایي موږ به یې راکاږو د ناسیې نه نو ناسیه د څټوکي ویښته نو یا په لاس کښې نیول یا داسې په دې ځمکه راغ کل نو دې ذلیل شو خوار او ذلیل کلا لئن لم ینتهی هرگز داسې نه ده پکار لئن لم ینتهی که چېرې دې مننه شو د دې خپل کفر او سرکشی او د غرور نه مننه شو لنصفعن بالناسیه نظر دی چې موږ به راکاږو خامخا به موږ راکاږو د له بالناسیتې د څټوکي د ویښتو نه ناسیت کاذبت خاطئه هغه څټوکۍ کاذبت چې دروغجن دی خاطئت ګناهګار دی د دروغو د ګناه نه ډک سر دا به راغ کی شي فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه ابو جهل پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ته ما پیژنې نه ما سره دومره دومره لښکرې دي او که زما خبره نه منې نو دا ګیر چاپیره میدان به درته د لښکر نه ډک کړم تش سرونه کپری کپری وای دومره خلک را سره شته نو الله وایي زه دی دا خپل مجلس والا را غواړي او زه به م زبانیه فرشتې را غواړم فلیدعو نادیه پس دې دې را وغواړي خپل هم مجلسې سندعو الزبانیه زر دی چې موږ به را وغواړو الزبانیته فرشتې زبانیه فرشتې پیاده لښکر د فرشتو ابو جهل بی ادبي وکړه یو ځل پیغمبر علیه السلام لمونځ کوو نو دی ورپسې ور روان شو چې په څټ ولخ پکدم خو چې داسې ور روان شو نو په شا شا را واپس شو او د دې خپل مخ نه بچاوي دپاره د لاسونه وی را وی یو خوا بل خواته خپل مخ بچ کوي په شا شا را روان ډېر وخت خطا دی چې ورته یې ولې وی ما د خپل ځان او د پیغمبر علی السلام ترمنځ د اور خندق ولیدو او په هغه کې څه مخلوق مې ولیدو چې وزرې وي. ای پیغمبر علی السلام وی که چېرې دې را مخکې شوی وي نو فرشتې الله را لېږلې وي او د ده د اندامونه ټوټې ټوټې کړی وی په دې واپس شو. زبانیه فرشتې په دنیا کې مورته راغلې وي تیارې وي. سندعو الزبانیه زرد چمنگ بخ پل زبانیه فرشتی را اغوارو کلا هرگز دا سے پکار ندا لا تطعو تدد خبر ممنا تابداری مکاو دد کافر تد خبر ممنا او پروائی مکاو خشوق سر عبادت کوا اللہ تسجدے کوا زان و تنزدے کوا وسجد اللہ تسجدو کا وقت رب اوزان اللہ تنزدے کا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.